D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Dodatkowe siły 500 żołnierzy na granicę z Białorusią wysyła rząd. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku pod Białymstokiem, w którym zginął ojciec i jego troje dzieci. Śledztwo prowadzone z kierunku wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wyruszył z Lizbony, za 2 tygodnie będzie w Paryżu. Europejski Ekspres dziś przyjechał do Warszawy. To jest pociąg łączący Europę, czyli łączący ludzi. Granica polsko-białoruska będzie jeszcze pilniej strzeżona. Rząd wysyła na ten odcinek około 500 żołnierzy. Takie decyzje zapadły po porannej odprawie premiera i szefa MSWiA ze Strażą Graniczną w związku ze śmiercią 3 migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy cały czas rośnie i że mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej, a jeszcze przecież wrzesień się nie zakończył, niż w sierpniu. Sierpień i wrzesień to ponad 7000 takich przypadków, a więc mamy do czynienia z masową akcją zorganizowaną, dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił, że możemy się spodziewać dalszego naporu na polską granicę, a kryzys migracyjny może potrwać jeszcze wiele miesięcy w związku z niedawnymi decyzjami władz Białorusi. W ubiegłym tygodniu władze Białorusi podjęły decyzję o uruchomieniu ruchu bezwizowego z takimi państwami jak Pakistan, Jordania, Egipt, Południowa Afryka. To są ogromne rezerwuary uchodźców, to są ogromne rezerwuary ludzi poszukujących lepszego życia na świecie. W ciągu tygodnia ma zapaść decyzja w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Białostocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął 30-letni kierowca oraz troje jego dzieci. 29-letnia matka jest w stanie ciężkim. Wczoraj około 13:00 samochód osobowy czołowo zderzył się z tirem w okolicach miejscowości Bobrowa pod Białymstokiem. Śledczy ustalają, co było przyczyną wypadku, mówi szef prokuratury rejonowej Karol Radziwanowicz. Śledztwo prowadzone z kierunku wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na chwilę obecną jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić na ten temat. Nie mamy informacji na temat okoliczności tego zdarzenia. Wiemy, iż kierowcą pojazdu był 30-letni ojciec trojga dzieci, które również poniosły śmierć wskutek tego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że sekcja zwłok i oględziny, które nastąpią w Zakładzie Medycyny Sądowej, pozwolą na wyjaśnienie okoliczności tej sprawy. W wypadku ucierpiał także kierowca ciężarówki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący autem osobowym na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z tirem. Komisja Europejska skrytykowała przebieg wyborów parlamentarnych w Rosji. Wskazała na zastraszanie osób krytycznych wobec władz w czasie kampanii i brak zgody na obecność międzynarodowych obserwatorów podczas głosowania. Wybory, które trwały 3 dni, wygrała zdecydowanie jedna Rosja prezydenta Władimira Putina, choć sondaże wskazywały na historycznie niskie poparcie dla partii rządzącej. Beata Płomecka. Atmosfera zastraszania krytycznych głosów wobec rosyjskich władz i brak niezależnych międzynarodowych obserwatorów. Tak o wyborach w Rosji mówił rzecznik komisji Peter Stano. Ubolewamy, że Rosja bardzo znacząco ograniczyła format i liczebność misji OBWE, co w rezultacie uniemożliwiło jej wysłanie. Mamy natomiast informacje z niezależnych i wiarygodnych źródeł o poważnych nieprawidłowościach podczas głosowania. Rzecznik Komisji Europejskiej podkreślił też, że Unia nie uzna wyborów przeprowadzonych na zaanektowanym nielegalnie przez Rosję Krymie oraz na okupowanym wschodzie Ukrainy. Poinformował również o możliwym spotkaniu w tym tygodniu szefa unijnej dyplomacji z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych w Nowym Jorku na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Warszawy przyjechał Connecting Europe Express. To pociąg, który promuje kolej jako ekologiczny i niezawodny środek transportu. Powitanie odbyło się na dworcu Warszawa Centralna. Pociąg wyjechał 2 września z Lizbony, a zakończy swój bieg 7 października w Paryżu. Jak mówiła reprezentująca Komisję Europejską Magda Kopczyńska, pociąg jest symbolem unijnej współpracy. To jest pociąg łączący Europę, czyli łączący ludzi, ale łączący też firmy. Na ten pociąg składają się wagony, które przekazały różne firmy europejskie i tak jak cały transport kolejowy w Unii Europejskiej, jest to dobry przykład tego, że lepiej robić coś razem niż robić samemu. Europejski Ekspres podczas swojej podróży odwiedzi w sumie 100 miast. Pojawi się też w Krakowie, Gdańsku i Białymstoku. Następnym krajem, który odwiedzi, będzie Litwa. Do tego tematu wrócimy w naszej audycji po 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę na październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni najpierw zagrają w Warszawie z San Marino, a potem na wyjeździe z Albanią. Powołanie do kadry po raz ostatni otrzymał Łukasz Fabiański. 36-letni bramkarz West Ham United ogłosił zakończenie kariery międzynarodowej i właśnie na Stadionie Narodowym pożegna się z kibicami. Ponownie w kadrze znalazł się Nikola Zalewski, a także strzelec 4 goli we wrześniu Adam Buksa. Tym razem zabrakło za to Sebastiana Szymańskiego, Dawida Kownackiego czy Jakuba Kamińskiego. Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił na razie szeroką kadrę złożoną z 29 piłkarzy. Ostateczna lista opublikowana zostanie w następny poniedziałek. Nie milkną komentarze oczywiście te pozytywne po wywalczeniu brązowego medalu Mistrzostw Europy przez polskich siatkarzy, ale też dużo mówi się o przyszłości trenera Witala Heinena, który wczoraj w szatni po meczu pożegnał się z siatkarzami. Umowa Heinena wygasa w końcu października, a prezes PZPS Jacek Kasprzyk jeszcze w sierpniu przyznał, że nie zostanie ona przedłużona. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Marcina Możdżonka, Belk całkiem nieźle poradził sobie w roli trenera męskiego zespołu i w pracy z kobiecą reprezentacją też powinien się sprawdzić. Dowiedziałem się całkiem niedawno o jego propozycji objęcia posady selekcjonera żeńskiej reprezentacji i uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł. No, Witold Heinen zna środowisko, działacze, wszyscy jego znają. Jest uwielbiany przez kibiców. Poza tym Witold Heinen, to pamiętajmy, że to jest bardzo dobry trener. My tutaj go surowo oceniamy, ale to jest dalej jeden z wielkich trenerów na świecie. Mając takiego trenera, żeńska reprezentacja Polski, myślę, że na pewno by na tym nie straciła, aby zyskała. Na razie to spekulacje, a wśród kandydatów do objęcia kobiecej reprezentacji w siatkówce są także wymieniani Włoch Stefano Lavarini, Turek Ferhat Akbas oraz Francuz Stefan Antiga. Na koniec jeszcze tenisowe rankingi, jak to w poniedziałki bywa. Iga Świątek awansowała o 2 miejsca w najnowszym rankingu WTA i zajmuje najwyższą w karierze 6. pozycję. Liderką pozostaje Australijka Ashley Barty, druga jest Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia Czeszka Karolina Pliszkowa. Hubert Hurkacz nadal zajmuje 13. miejsce w rankingu ATP. Liderem pozostaje Serb Nowak Dżokowicz, który wyprzedza Rosjanina Daniła Miedwiediewa i Greka Stefana Tsitsipasa. A ponownie o sporcie za 2 godziny. W Białymstoku 7 stopni, w Rzeszowie 11, w Katowicach i Gdańsku 13, w Szczecinie 16. Deszczowo na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu Zachodnim, poza tym pochmurno i nieliczne przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Pokazy i przesłuchania konkursowe, spotkania z twórcami i gwiazdami, koncerty i wystawy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rolling Stonesi. 19,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Wracamy teraz do Rosji. Wygląda na to, że bieżący rok jest tam najgorszym pod względem pożarów lasów w historii. Choć mamy dopiero wrzesień, spłonęło już ponad 18 milionów hektarów rosyjskich lasów. Do tej pory za najtragiczniejszy pod tym względem uchodził rok ubiegły, kiedy to spłonęło 16,5 miliona hektarów. Ale wyniki za całe 12 miesięcy, a historyczny rekord padł w Rosji w tym roku już po niespełna 9 miesiącach. Rekordowe pożary lasów trawiły jednak w tym roku wiele miejsc na świecie. O szczegółach Michał Strzałkowski. Dane o rozmiarach tegorocznych pożarów w Rosji podała Federalna Agencja Gospodarki Leśnej. Oparła je o zdjęcia satelitarne, co pozwoliło ocenić sytuację także w trudno dostępnych rejonach Syberii. Możliwe jednak, że sytuacja była w tym roku jeszcze gorsza, bo zaprezentowane dane nie obejmują pożarów lasów młodych, które trudniej zaobserwować z orbity, bo wytwarzają mniej dymu. Pożary lasów na Syberii to oczywiście nie jest nowość. Dość wspomnieć słynny wielki pożar syberyjski z 1915 roku, ale nawet wtedy ogień objął mniejszy obszar niż w tym roku. Ponadto duże pożary lasów na Syberii nie tylko są coraz większe, ale także zdarzają się coraz częściej, co utrudnia naturalną regenerację drzew. Языки пламени достигали высоту 30-40 метров. Płomienie buchały na 30-40 metrów w górę. To było coś potwornego. Wiatr wiał z ogromną siłą, a palące się kawałki gałęzi fruwały na odległość 100-150 metrów. To była prawdziwa burza ogniowa, po której pozostały popiół i dym. Szkwał piepła, szkwał dyma. Relacjonował rosyjski strażak Michał Czirkow, który walczył z ogniem w rejonie Uralu, bo w tym roku płonęła w Rosji nie tylko Syberia. I także tam ogień roznosił się szybciej dzięki temu, że lasy płoną coraz częściej. Kiedy już zapadła noc, drzewa, które po pożarach z 2010 roku już nie odżyły i były wyschnięte, zaczęły się palić od podstaw, a to sprawiało, że się przewracały płonąc. Nigdy tego nie zapomnę. Tego huku, buchającego dymu i strzelających płomieni. Tych padających drzew nie było w dymie widać, ale było je słychać. Straszny dźwięk. Pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem. Nie będę ukrywać. Bałem się bardzo. Mnie było, честно, straszne. Z ogromnymi pożarami lasów walczyły w tym roku także inne kraje europejskie. Portugalia, Hiszpania, Grecja, Francja czy Włochy. Unia Europejska wiele razy uruchamiała więc unijny mechanizm ochrony ludności, który pozwala m.in. sfinansować przerzucanie strażaków z jednych krajów członkowskich do drugich. Polacy w tym roku pomagali więc gasić pożary także w Grecji czy Turcji. Ale nie tylko Europa notuje rekordowo pożarowy rok, bo trudna sytuacja jest także w obu Amerykach, północnej i południowej. Lasy płonęły mocno m.in. w Brazylii, Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Kalifornia przeżyła w tym roku prawie 7,5 tysiąca mniejszych i większych pożarów lasów, ale prawdziwy gigant, pożar Dixie, trwał prawie 2 miesiące i pochłonął obszar 2000 km kwadratowych na terenie 5 hrabstw na północy stanu. Tak wielkiego pożaru w kalifornijskiej historii jeszcze nie było. Teraz natomiast płoną lasy w Kalifornii Środkowej, niebezpiecznie blisko słynnego Parku Narodowego Sequoia, gdzie rosną największe drzewa świata, mamutowce olbrzymie. Strażacy, aby je zabezpieczyć, owinęli je ognioodpornymi kocami z folii aluminiowej. Owinięto m.in. największe drzewo świata, generała Shermana, którego szacowana waga to ponad 1200 ton, a wiek to być może nawet 3000 lat. Zrobiliśmy to, aby zabezpieczyć jedne z najcenniejszych okazów na Ziemi. To jest unikat w skali całej planety. Musimy chronić nasze krajobrazowe dziedzictwo, dlatego zdecydowaliśmy się je owinąć ognioodporną folią. Tłumaczył dr Mark Garrett, który na Uniwersytecie Kalifornijskim zajmuje się kwestią ekologii drzew. Sekwoje to co prawda tak potężne drzewa, że pożary lasów zwykle się ich nie mają. A nawet niszcząc konkurencję w postaci drzew mniejszych, mamutowcom olbrzymim sprzyjają. Ale ponieważ lasy płoną coraz częściej i coraz gwałtowniej, to zagrażają już nawet największym drzewom na Ziemi. Michał Strzałkowski zbierał do Państwa wszystkie te informacje. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do trójki 24 minuty po 17.

Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zresztą prosto z Katowic, gdzie odbywa się właśnie Europejski Kongres Gospodarczy. Patrzę w agendę tego kongresu. Gospodarka po pandemii, transport kolejowy, lotniczy, cyfryzacja. To są niektóre tematy, no i oczywiście tematy związane z energetyką, a w tej dziedzinie akurat ostatnio bardzo dużo się dzieje. Każdy dzień właściwie przynosi kolejne informacje o podwyżkach cen energii. Na razie w hurcie, pana zdaniem, ten temat ma szansę zdominować kongres? Ceny energii zdominują kongres, zdominują życie gospodarcze naszego kraju z tego względu, że podwyżki są nieuniknione, będą kilkudziesięcioprocentowe, dotkną także rynku ciepła i będą miały głębokie oddziaływanie na życie każdego człowieka oraz działalność gospodarczą każdej firmy, ponieważ ceny energii i ciepła to jedna z najważniejszych składowych wydatków zwykłych obywateli, ale także firm. I to, co stanie się z tymi cenami, będzie miało znaczenie dla działalności gospodarczej, dla odrodzenia po trzeciej fali koronawirusa, które jest zagrożone przez to, że ceny energii rosną skokowo w całej Europie. No właśnie, na razie te wzrosty dotyczą cen hurtowych, ale zbliża się końcówka roku, kiedy producenci energii zgłaszają się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza stawki na przyszły rok i składają mu już jakieś konkretne propozycje. No i mamy już na przykład wypowiedź prezesa Enei, który publicznie mówi o podwyżkach rzędu 40%. To jest pana zdaniem jakiś wstęp do negocjacji o taryfach na przyszły rok? Położenie na początek na stole takiej najbardziej kontrowersyjnej oferty, czy przeciwnie, właśnie realne wyliczenie tego, o ile te taryfy mogą i powinny realnie wzrosnąć? Wydaje mi się, że gdyby skala podwyżek zależała tylko od arkusza w Excelu i spojrzenia czysto ekonomicznego spółek, mielibyśmy wnioski o podwyżkę o kilkadziesiąt procent, na przykład o 40. Natomiast spółki oraz regulator, a także władze będą patrzeć z punktu widzenia nie tylko rachunku ekonomicznego, ale także zysków i strat społecznych. Wysokie ceny energii mogą skończyć się niepokojami społecznymi znanymi z protestów żółtych kamizelek. Należy liczyć się z tym, że pojawią się nowe narzędzia regulowania cen energii, tak jak w 2019 roku, i do rozstrzygnięcia pozostaje skala, czy będzie to punktowa pomoc dla najbardziej potrzebujących, czy rozwiązania bardziej globalne, które jednak będą bardzo, bardzo kosztowne. Wiadomo, że budżet nie jest całkowicie z gumy, a mieliśmy już bardzo dużo wydatków społecznych w ostatnich latach, więc politycy mają naprawdę trudny orzech do zgryzienia. To powiedzmy właściwie, dlaczego te ceny energii rosną? Zebrało się naraz kilka czynników. Mamy symptomy odrodzenia gospodarczego po trzeciej fali koronawirusa. Nie wiadomo, czy ono się utrzyma w obliczu nadchodzącej czwartej fali, ale załóżmy, że tak. Ono powoduje wzrost zapotrzebowania na wszystko. Na surowce energetyczne, na energię elektryczną. Mamy wysoki popyt, niewystarczającą podaż, a zatem zgodnie z prawami rynku rośnie cena. Do tego dochodzą kolejne czynniki, jak na przykład kryzys cen gazu, z którego duża część energii jest wytwarzana przede wszystkim w Europie Zachodniej. Do tego jeszcze dochodzi regulacja w postaci polityki klimatycznej i również rekordowo wysokich cen uprawnień do emisji CO2 oraz perspektywa dalszego wzrostu tych cen w związku z przyspieszeniem tej polityki klimatycznej, szczególnie w ramach pakietu Fit for 55. No i dlatego właśnie w Katowicach będziemy rozmawiać o Fit for 55 i o rosnących cenach energii. I w moim przekonaniu ten temat to być albo nie być dla gospodarki polskiej, być albo nie być dla światowego odrodzenia gospodarczego, i to, jak odpowiemy na te wyzwania, zdecyduje o tym, czy nasza gospodarka będzie się rozwijać, czy czeka nas kryzys gospodarczy wywołany kryzysem wysokich cen energii i ciepła. Rozumiem, że pana zdaniem to jest kwestia nie najbliższego roku, ale podwyżki cen energii to jest coś, z czym się będziemy musieli oswoić w najbliższych latach? Oczywiście, w 2022 roku energia będzie droższa o kilkadziesiąt procent. Być może zostaną zastosowane jakieś subsydia, które zmniejszą oddziaływanie tego trendu, ale on się nie odwróci w 2023 roku. To jest kilka następnych lat, w których należy się przyzwyczaić do tego, że energia będzie droższa. To jest konsekwencja wielu lat określonej polityki, która zmienia się, ale nie jest w stanie zmienić się z dnia na dzień. Więc rozwiązania tymczasowe, jak próby mrożenia cen energii, mogą troszkę złagodzić ten efekt, ale trend jest jasny. Będzie drożej jeszcze przez kilka lat, a zatem nie jest to dobra wiadomość dla gospodarstw domowych ani firm. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję. Podsumowanie dnia. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo.

lecz przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu, tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Jak się Państwu wydaje, o którym regionie Polski można mówić, że to takie nasze rodzime polskie Eldorado? No, wiele wskazuje na to, że najbardziej zasobnym w naturalne występujące złoto terenem jest Dolny Śląsk. Ruda miedzi z kopalni KGHM-u zawiera takie ilości złota, że rocznie z Wydziału Metali Szlachetnych wyjeżdżają sztabki o masie nawet pół tony. W Złotoryi, to też w okolicach Legnicy. Wystarczy stanąć z miską przy brzegu Kaczawy, by przy odrobinie szczęścia wypłukać się takie drobne złote ziarenka. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. Złoto znaleziono właśnie w kolejnym miejscu. Andrzej Andrzejewski. Mikołajowice w gminie Legnickie Pole. Złoto w tej miejscowości to historia, legenda, ale i współczesna rzeczywistość, tłumaczy starosta legnicki Adam Babuśka. Historia, bo to jest akurat udokumentowane, że w miejscowości Mikołajowice złoto wydobywano. Były badania archeologiczne prowadzone jeszcze w latach 80. Tam są szyby. Legenda głosi, że górnicy z Mikołajowic, jak te pokłady były już niemożliwe do eksploatacji przy tamtej technologii, no budowali Malbrook między innymi. Tam się przenieśli górnicy. A jeśli przechodzimy do współczesności, wiemy, że stwierdzone są tam pokłady złota, które przy obecnej technologii można by próbować wydobyć. I rzeczywiście takiej inwestycji już wkrótce należy się spodziewać. To już informacja oficjalna, choć bardzo ogólnikowa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na ostatnią serię odwiertów potwierdzających lokalizację i zasobność złoża złota. Z moich ustaleń wynika, że chodzi o prywatną firmę wspomaganą zagranicznym kapitałem. Jej szefowie w przyszłym miesiącu mają się pojawić w Mikołajowicach. Samorządowcy nie chcą o tym mówić, tak jak życzy sobie tego inwestor. Natomiast dla mieszkańców informacja o planowanej eksploracji nie jest zaskoczeniem. Na tym polu były odwierty, na tamtym polu były odwierty. Młodzi to mówią, no skąd tutaj w Mikołajowicach złoto? No, a tak, było, jest. Nie wiem, no czekamy, na razie czekamy, co się wydarzy. Tam były żyłowe odwierty i to już 15 lat temu, 10 lat temu, tutaj były... Tak stoimy. Przy czym historia wydobycia złota z Mikołajowic jest o wiele starsza, sięga XIV wieku, gdy tygodniowo wybierano stąd nawet 30 kg tego cennego kruszcu. Rafał Plezia, wójt gminy Legnickie Pole. Był taki okres, w którym Mikołajowice mogły przejąć inicjatywę rozwojową w regionie i wtedy mielibyśmy Legnicę pod Mikołajowicami, a nie Mikołajowice pod Legnicą. Wobec tego jesteśmy dumni z tego, że to jest w gminie Legnickie Pole. Panie starosta, zdarza się panu tak pomarzyć trochę, co by to było, gdybyśmy rzeczywiście mieli taką gminę, która śpi na tonie złota? Bardzo się cieszymy, jak bogacą się gminy, które są w obszarze naszego powiatu, bo im te kopaliny będą większe i będą eksploatowane, to będzie z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców tej gminy. Dlatego, że zawsze wokół tego tworzy się pewien rynek, tworzą się miejsca pracy i zachowując wszystkie, a teraz jest łatwiej przy obecnej technologii, wymogi ochrony środowiska, przyczynimy się wtedy do wzrostu bogactwa regionu, myślę, że nie tylko powiatu. No kto wie, może niebawem czeka nas w Polsce nasza rodzima własna gorączka złota. Tematem zajął się nasz reporter Andrzej Andrzejewski.